है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। मोहब्बत ये जानता ही नहीं।